بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله تعالى tumekutana kwa mara nyingine katika wakati huu baada ya kuswali salata dhuhur, walillahi alhamd, tukiwa tunaendelea na darasa zetu, na mchana huu tuliokuwa nao ni dhuhur yawm as-sabt, na huu ni mchana wa siku ya Jumamosi ar-rabi' min shahri Ramadhan al-mubarak, ya tarehe 4 ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa, ya mwaka 1447 Hijria. Darasa tuliyokuwa nayo ni kitabu Ithafu Ahli al-Imani bidurusi shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na Sheikh al-Allama Saleh ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Na leo insha Allah darasa yetu litaanzia katika ad-darsu ar-rabi'u ashara fi bayani an-naw'i al-awwali min mufsidati as-sawm. Tayyib, darasa yetu ya leo insha Allah inaanzia katika darasa ya 14, ad-darsu ar-rabi'u ashara, darasa ya 14, fi bayani an-naw'i al-awwal, katika kubainisha sampuli ya kwanza, min mufsidati as-sawm, miongoni mwa venye kuharibu funga. Mufsidati as-sawm, lugha hii ni lugha ya kifiqihi, wanakusudia ahlul ilm vile vyenye kuharibu funga ya mtu, ima kuiharibu kwa kuibatilisha ikawa saumu ghairu sahih bal batil, au kuharibu kwa maana ya kupunguza thawabu zake, nuksanu thawabihi. Kuharibu kuna kuwa na maana hiyo pia ya kupungua thawabu zake. Kwa hivyo hii ni darasa ya 14 katika kubainisha aina ya kwanza ya venye kuharibu funga. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, amara bi islahi al-amal wa nahaa an ibtalihi, faqala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شيخنا سيما سيفان جيما مستحقي يا مولا مومبا ووالمين غوتي أمر بإصلاح العمل أم يمريشه الله وكوزتنجنيز عمل الله كتو أمريشا كوزفان ينزوري عمل زيته ونهى عن إبطاله, na amekataza Allah kuhusiana na kuzibatilisha amali. Ikawa mtu umefanya jambo lako kwa ufanisi kisha ukaliharibu, tumekatazwa jambo hili. Faqala ta'ala, akasema Allah hali ya kuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, atiu Allah wa atiu rasula, mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala tubatilu a'malakum, na wala msizibatilishe amali zenu baada ya kuwa mmezifanya katika viwango vyake. Hii ni sura Muhammad aya 33. Sheikh ameanza nayo katika mukaddima. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd, na sala na salamu zishuke juu ya nabii wetu Muhammad na juu ya watu wa nyumbani kwake na masahaba zake, wa ba'd. kisha shekhe anasema i'lam annahu yajibu bayan mufsidati sawm, i'lamu fahamuni annahu kamaangu yalivyo yajibu bayanu mufsidati siyam, unawajibika kuvibainisha vyenye kuharibu funga. Kwa nini kunawajibika? Liyaarifaha almuslim, ili ayafahamu hayo yenye kuharibu funga muislamu. Liyaarifaha ay mufsidat asiyam, kwa ajili avifahamu hivyo vyenye kuharibu funga muislamu. Fayabtaida anha, na akajiweka mbali na hivyo vyenye kuharibu funga. Wayakuna ala hadhari minha, na awe juu ya tahadhari kutokamana hivyo vyenye kuharibu funga. Wa hadhihi almufsidatu, na hapa ametumia hadha kwa sababu ilikuwa ni mufarragh, hasa ile darasa hii ilikuwa akifundisha kwa sauti. Amesema wa hadha almufsidatu, iko hivyo hivyo. Wa hadha almufsidatu ala naw'ain, na hivi vyenye kuharibu funga vipo juu ya sampuli mbili. An-naw'i al-awwal, sampuli ya kwanza ya vyenye kuharibu na kufisidi funga. Ma yubtilu as-sawma wa yalzamu ma'ahu al-qada'u, sampuli ya kwanza ya vyenye kuharibu funga ni hii. Ma yubtilu as-sawma, ni yale ambayo yenye kuibatilisha funga, yanaiporomosha kabisa, inakuwa funga hakuna. Ma yubtilu sawma, ni yale ambayo yenye kuibatilisha funga. Wa yalzamu ma'ahu alqada, na kuna lazimu pamoja na huko kubatilisha kulipa. Funga inabatilika na kuna mlazimu huyo mfungaji kulipiza. Hiyo ni aina ya kwanza ya almufsidat. An-naw'u thani, sampuli ya pili. Ma yufsidu thawaba as-sawmi, ni yale ambayo yanaharibu thawabu za funga. Ma yufsidu thawaba as-sawm, aina ya pili ni yale ambayo yanaharibu thawabu za funga. Wala yalzamu ma'ahu al-qada', na wala hakulazimu pamoja na huko kuharibu thawabu kulipa. Hii ni aina ya pili ya vyenye kuharibu funga, ni vile ambavyo vinafisidi thawabu za funga yako. Kufisidi ni kupunguza ule ubora wa thawabu zako na ule wingi wake. Vitu hivi vinapunguza thawabu za funga yako, lakini hakulazimu pamoja na huko kupungua thawabu alqada'u, kuilipiza siku. Inakuwa saumuka sahihun maa nuksani athawabu, inakuwa saumu yako ni sahihi pamoja na kupungua thawabu zake. Sasa ataanza na aina moja mpaka nyingine kwa taratibu kabisa. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, falmufsidatu allati tubtilu as-sawma wa tujibu al-qada'a anwa'u, na vifisidifu ambavyo tubtilu as-sawma, vinaibatilisha funga kabisa na kuiharibu. Wa tujibu al-qada', na vinawajibisha kulipa. Vifisidifu hivyo anwa'u, ni sampuli kadhaa, viko katika sampuli mbalimbali. Sheikh anasema an-naw'u al-awwal, aina ya kwanza ya hivi vifisidifu viharibifu vya funga ambavyo vinaibatilisha kabisa funga na vinawajibisha kuilipa hiyo funga katika siku nyingine, viko sampuli nyingi hivyo. Ameanza na ya kwanza. An-naw'u al-awwal, sampuli ya kwanza, al-jima'u, ni tendo la ndoa, kujamiana mke na mume katika mchana wa Ramadhani. Hili jambo linabatilisha funga yako na unawajibika kuja kufanya qadha, na tutaona na yale yenye kuambatana na jambo hilo. Qala, anasema Sheikh, famata jamaa as-saim fi nahari ramadhana batala sawmuhu. Famata jamaa as-saim, na muda wa kuwa amefanya tendo la ndoa mwenye kufunga, fi nahari ramadhana, katika mchana wa Ramadhani, batala siyamu, inabatilika funga yake. La kwanza hiyo, kule kufanya jimaa, kule kufanya tendo la ndoa na mke wako katika mchana wa Ramadhani, kwanza kunaibatilisha funga yako. Funga yako inakuwa batil, ghairu mujzi. Wa alayhi al-imsaku baqiyata yawmihi. Na hili ni jambo muhimu, baada ya kubatilika funga, si kwa maana kwamba ndio uanze kula sasa, kama kwa kuwa tayari tumeshaharibu, mchemshie supu hapo nitie nguvu. Wa alayhi imsaku, na ni juu yake kujizuilia, baqiyata yaumihi, iliyobakia katika siku yako. Jizuilie na kula, jizuilie na kunywa, na jizuilie na kurudia kile kitendo. Sio kasema tayari bwana maji yashamwagika, twende tu sasa. Jizuie kama ulifanya kwa kuteleza, kwa hiyo mara moja khalas, jizuilie kula, hata kama una saumu, na jizuilie kunywa kadhalika, kuendeleza kitendo hiko na mkeo. Hii kujizuia hapa tuliwahi kusoma kule nyuma, si kwa maana umefunga, unajizuia kwa sababu ya kuadhimisha, kuheshimu mchana wa Ramadhani, sio mchana wa kula, mchana wa Ramadhani, wala sio mchana wa kunywa, wala kuwaendea wake zetu. Sasa ikitokea maji yamezidi unga ukateleza, usijiachie sasa ukaendelea kula hapo nyumbani, kunywa na kutafuta mzunguko mwingine tena. La, wa alayhi al-imsak an jami'i al-mufattirat, na ni juu yake kujizuilia na vyote vyenye kufunguza, baqiyata yaumihi, katika iliyobakia katika siku yake. Si hayo tu, wa alayhi at-taubatu ila Allah wal-istighfar, na ni juu yake huyu mtu kutubia kwa Allah na kuomba msamaha kwa katazo ambalo ameliingia mtu, kithirisha tauba na muombe Allah msamaha. Sio jambo zuri ulifanya, umekiuka makatazo ya Allah. Lakini pia wayaqdi hadha al-yawma alladhi jamaa fihi, na anailipa hii siku hii ambayo amefanya tendo la ndoa ndani yake, hii siku utailipa katika masiku mengine huko baada ya Ramadhani, utakuja kulipa siku hii. Si kulipa saumu peke yake, bali kuna adhabu juu. Wa alayhi al-kafara, na ni juu yake kutoa kafara mwenye kumwendea mkewe katika mchana wa Ramadhani, saumu yake imebatilika, anatakiwa aje kuilipa katika siku nyingine, bali kuna adhabu juu yake, nayo ni kafara, tena ile adhabu nzito kabisa, ni ile kafara tu adh-dhihar, ni ile kafara ya mtu aliyemfananisha mke wake na mama yake, au na mgongo wa mama yake, au mgongo wa dada yake, au mgongo wa wale wanawake wote ambao ni haramu kwake, akamuona mke wake yuko hivyo, wewe kama madha tu, mama yako amfanya hivyo, mbona huna adabu? Ndio maana watu hawa wamewekewa adhabu ngumu, wale watu wa dhihar ambao wanawatamkia wake zao matamko ya kinyaa yaliyokosa heshima. Wameambiwa wawaache watumwa huru, mtu akifanya dhihar amuache mtumwa huru, na mpaka ashindwe na hili kabisa, ala sahihi, kwa kauli iliyo nguvu, sio khiari, ni kwa kushindwa lile la kwanza lililopangwa. Akitoka hapo akishindwa kumwacha mtumwa huru, atafunga miezi miwili mfululizo mpaka limshinde hili, ndio amie jingine tena kwa vizuizi vya kisheria, labda hawezi kufunga, ana matatizo, ugonjwa na mfano wake. Likimshinda hilo, atawalisha maskini 60 kwa kuwashibisha, kwa kuwapa nisfu saa, nusu ya pishi. Pishi ni viganja vinne, ukachota nafaka kwa viganja vinne vya mtu mwenye mikono ya kati na kati. Arba'atu amdad ndio saa. Sasa ukiambiwa nisfu saa ni viganja viwili, si ndio? Hasa hasa ni robo tatu. Wengi husema toa kilo moja ihtiyata, na kuchukua tahadhari. Utawalisha maskini 60, kwa kila maskini mmoja kibaba nisfu saa, sawa? Ndio adhabu hiyo. Wa alayhi kafara, na ni juu yake huyu kutoa kafara. Wa hiya, nayo hiyo kafara, itqu raqabati, kumwacha mtumwa huru. Fa in lam yajid, na ikiwa hakumpata huyu mtumwa, sama shaharaini mutatabi'in, atafunga miezi miwili katika hali ya kufuatana, na atafungua katika zile siku ambazo ni haramu kufunga, ka ayyamil eid, hapo watafungua, alafu wataendelea na hesabu yake. Wa ila, na kama sio zile siku za haramu kufunga, ataendelea kuchapa mwendo kwenye siamu. Fa in lam yajid, ikiwa hakumpata huyo mtumwa, sama shaharaini mutatabi'in, atafunga miezi miwili ya kufuatana. Fa in lam yastati' an yasuma shaharaini mutatabi'in, na ikiwa hakuweza kufunga miezi miwili ya kufuatana, at'ama 60 miskina, basi atawalisha masikini 60, likulli miskinin nisfu sa' min burrin au ghairihi mimma yakunu ta'aman fi 'adati ahli al-balad, likulli miskinin, kila maskini mmoja katika hao 60, nisfu sa' atampa nusu ya pishi, wastani wa kilo au chini yake kidogo, atampa nusu ya pishi mimburrin, hiyo pishi hiyo itokane na ngano au ghairihi au kingine kisichokuwa ngano, mimma yakunu ta'aman, katika kile ambacho kinakuwa ndiyo kande, ndiyo chakula kikuu, fi adati ahli albalad, katika desturi za watu wa mji. Kama sisi kwetu sio watu wa ngano sana, basi mtatoa mchele. Maeneo mengine huko mchele pia hauna maana, watu hawali wali, wali ni chakula cha watoto. Nenda kanda ya ziwa, basi utatoa dongo, sawa, utawalisha ugali wao, ambao wao ndio chakula chao kikuu. Tayib, maana kuna maeneo babu wanadharaulika, dharau kabisa, nakula wali bwana, kuna matatizo gani? Yako maeneo haya, na kuna maeneo mengine ugali ni kama haramu, kama visiwani. Nenda Zanzibar uambie mambo ya ugali, ugali wenyewe wanasema ni riziki tu ile, lakini si chakula cha kwamba mtu akala. Haya ndio tamaduni za watu hizo. Tayib, walladhi, Sheikh anasema, na yule ambaye la yastati'u siyam, walladhi la yastati'u siyam, na yule ambaye hawezi kufunga. Kisha anamfafanua huyo asiweza kufunga, si useme tu siwezi, a, walladhi la yastati'u siyam, na ambaye hawezi kufunga, huwa alladhi, ni yule ambaye, la yaqdiru alayhi, hana uwezo juu yake hiyo funga, limani'in sahihi, kwa ajili ya kizuizi kilichokuwa sahihi. Huyu ndio atazingatiwa ameshindwa kufunga. mpaka awe ana kizuizi sahihi cha kushindwa kufunga. Walaisa maanahu, na wala si maana yake kushindwa kufunga, man yashuku alayhi siyam, kwamba eti ni yule ambaye inamtaabisha juu yake funga. Huyu hajashindwa. Mtu ambaye akifunga anapata tabu, usiku analegea, unaona bwana saumu inanikaza. Wewe unafunga, ndio asili ya saumu. Aliyeshindwa kufunga ili aweze kuhamia kafara nyingine ya kulisha ni yule ambaye ana kizuizi cha kumfanya hawezi kufunga, kizuizi sahihi. Sio kwamba anataabika akifunga. Pamoja na tabu zako utafunga miezi miwili, si ndio? Jambo zito hili, tuchukue tahadhari katika Ramadhani, hasa sisi vijana kama msikitini, si ndio? Na siku hizi teknolojia imefika mbali, wanawake wanaiga mambo mengi tofauti na wazee wetu wa zamani. Bibi zetu wakiwa wanapika, wanapika katika muonekano wa jikoni, wamevaa makaniki yao, matenge yale ya zamani zamani, utajua bibi yuko jikoni. Leo teknolojia iko mbali, majiko yenyewe ni ya kisasa, hakuna makuni, naona bwana, hakuna mikaa ila kwa watu wachache. Jiko safi, unaweza ukalala, jiko la perfume, majiko ya gesi, umeme, ni kubofya tu. Wanawake wanapika, wamepiga shedo, mtu ana lipstiki yake, viwanja vile vya fitna, vipoda, yuko jikoni hapo. Kena ukamwona sema huyu yuko jikoni harusini, jamani, mbona mtihani mke na piko pambe kabisa, unafuata nini nyumbani? Miaka hii tuchukue tahadhari zaidi kutokana na mabadiliko ya mazingira. Watu hawanuki moshi bwana, watu kwa jikoni wananukia perfume. Haya mambo ya kunuka moshi zamani au kwa kina Mwakilanje huko pangu pakavu, si ndio? Wadalilu ala dhalika, na ushahidi juu ya hilo la haya yaliyotajwa ya hizi adhabu za huyu ambaye kamuingilia mke wake katika mchana Ramadhani. Wadalilu ala dhalika, na ushahidi juu ya hilo, ma thabata fi sahihain, ni kile ambacho kimethibiti katika sahihaini, wa ghairihima, na nyinginezo zilizokuwa hizo sahihaini. An abi hurairata radhiyallahu anhu qala, tokea kwa abi huraira radhiyallahu anhu amesema, jaa arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuja bedui mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bedui kutokea huko vijijini katika vijiji vya Madina. Faqal halaktu wa ahlaktu, katika baadhi ya riwaya imekuja hivyo, akasema nimeangamia na nimeangamiza, nimeangamia mimi na nimeangamiza wengine. Qal, mtume akasema, wama ahlakaka, na ni kitu gani kimekuangamiza wewe, nini kimekupata? Qal, akasema huyu bedui, waka'atu ala mraati fi ramadhan, nime shukia juu ya mke wangu katika Ramadhani, nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hapa hapa akaanza kumwelekeza hukumu. Faqal, mtume akasema, hal tajidu ma tu'tiku bihi raqaba, je unakipata kile ambacho utamwacha huru kwa kitu hicho mtumwa? Watumwa wananunuliwa, kama huna mtumwa uliyemiliki kabla ya hapo, wapo wanauzwa. Sasa unao uwezo wa kumnunua mtumwa na kumwacha huru? Maskini na huyu bwana hakuwa na kitu. Qala la, akasema sina. Faqal, na hadithi ndio ushahidi kwamba uwezi ukaruka, uwezi ukairuka adhabu moja mpaka ikushinde ndio uende kwenye nyingine. Fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, na je unaweza wewe kufunga miezi miwili yenye kufuatana? Qala la, akasema hapana. Kwa maana alikuwa na udhuru huyu wa kuweza kufunga miezi miwili mfululizo. Faqal, qala, tumekasema, hal tajidu ma tutimu 60 miskinan, je unakipata kile ambacho utawalisha maskini 60? Una uwezo huo wa kuwalisha maskini 60? Qala la, akasema hapana, yote hayawezi maskini. Kuna wengine ni mfano wa hawa, lakini kangangana nyumbani hatoki, wakati ya kikufika huna unaloliweza, si ndio? Thumma jalasa, kisha akakaa yule bwana. Sasa mambo yote yalikuwa magumu. Fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi araqin fihi tamr, kisha akakaa yule bwana pale msikitini, akaletewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jumu kubwa. Unajua jumu nyinyi, kapu, wanasema al-araq yattasi'u 15 sa'a. Al-araq ni kapu ambalo lina uwezo wa kuingia pishi 15, ndio linaitwa al-araq. Takriban kilogramu 35 zinaweza zikakaa. Kwa hiyo kuna mtu kaleta sadaka kwa Mtume ya kapu hilo kubwa, fihi tamrun, kuna ndani yake hilo kapu tende. Qal, Mtume akamwambia sasa anamwezesha kwamba sasa chukua hii ukatoe, maana mali uliyopewa sadaka asili yake umeimiliki, una haki ya tasarruf. Ukipewa sadaka ndio umemilikishwa hivyo, una haki ya kutumia, una haki ya kumpa mwingine, una haki ya kuuza. Sadaka ni miliki yako, labda kama kuna ishtirat, labda kama kuna masharti yaliyowekwa na mtoaji kwa lengo fulani, wa ila asli ya sadaka unatasarraf. Sawa eh? Qala, Mtume akamwambia tasaddaq bihadha, toa sadaka kwa hii, ili kapu la tende. Sasa nenda kalisha. Faqal, akasema huyu bwana, a'la afqara minna, je, juu ya aliyekuwa fakiri kuliko sisi, na tukatoe sadaka juu ya aliyekuwa fakiri kuliko sisi, kwani yuko? Basi ndio maana yake, kama ni mafakiri waliobobea, sisi wenyewe tunastahili familia yetu. A'la afqara minna, na je, ni juu ya aliyefakiri zaidi kuliko sisi tukaitoe sadaka hiyo? Kisha anasema fama baina labataiha, na hakuna baina ya miji miwili, wanasema baina harrataini, baina ya vitongoji viwili, wanakusudia alharratu alsharqiyya walharratu algharbiyya, kitongoji cha mashariki na magharibi. Kwa maana tembea katika kijiji hichi, mashariki yake na magharibi yake, hutompata aliyekuwa fakiri kuliko sisi. Fama baina labataiha, na hakuna katika pande zake mbili mji huu, pande mbili za mji wa Madina eh? Ahlu baitin, unasema alharra alsharqiyya walgharbiyya, na alharra ni vijiji ambavyo changarawe zake ni mawe meusi, ndio alharra asili yake. Alardh almulbasatu hijaratan sauda, si ndio eh? Ni ile miji ambayo ardhi yake ina mawe meusi, ni vijiji hivyo. Fama baina labataiha, na hakuna baina ya vitongoji vyake viwili, hii Madina, kitongoji cha mashariki na cha magharibi, ahlu baitin watu wa nyumba yoyote, ahwaju ilaihi minna, ni wenye kuhitajia zaidi katika sadaka hii kuliko sisi, hakuna. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akacheka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta badat nawajidhu, mpaka yakadhihiri magego yake. Mtume akacheka kwa kuona huyu bwana sasa milango yote imejifunga kwake. Mtume akamwambia idhhab faati'u ahlak, haya nenda kawalisha watu wako, kajipe sadaka mwenyewe sasa. Haya, Almuhimu nenda kawalisha watoto wako. Tumeona hizi hatua za mtu aliyefanya kosa hili la kumuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani. Hapa pana mambo kadhaa ya kifikihi ya kuyasema. Wanawachuoni wakifika hapa katika mambo haya wanataja hii adhabu hii ya kumtoa mtumwa huru au kufunga miezi miwili mfululizo au kualisha maskini sitini, itamhusu pia mwenza wako mkeo? Kwa sababu kile kitendo mara nyingine ni musharaka, watu hushirikiana. Ulama wanasema la, haijakuja katika dalili yoyote kwamba mwanamke naye anatoa kafara, bali kafara itakuwa ni wajibu wa mwanaume peke yake. Ama kadhia ya kubatilika saumu, hata saumu ya mwanamke imebatilika, na yeye pia inamlazimu yeye kafara kwa sababu ya hususi za kuonyesha kwamba jimaa kwa hali yoyote katika mutilat asiyam. Kwa hivyo mwanamke itakuwa saumu yake pia kwa kuwa ameshiriki lile tendo imebatilika, na atajizuia siku hiyo kwa kuadhimisha mwezi wa Ramadhani, na atakuja kulipiza hiyo saumu katika masiku mengine. Ama na yeye anatoa vibaba, la, hawajibiki kutoa vibaba wala kuwalisha maskini wala kufunga miezi miwili mfululizo. Hii ni kauli ya wengi katika wanawachuoni kwamba hili jambo la hii kafara litamlemea mwanaume peke yake kwa zile hatua zake. Nifahamiana? Iko kauli kaitaja Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, allahumma, ila ikiwa huyu mwanaume hawezi kuyafanya yote haya na ikawa mke wake ana uwezo wa kufanya, akimfanyia kwa niaba itafaa. Kama akamtolea mtumwa akamlia akamtoa kwa niaba yake, kama akamsaidia kufunga miezi miwili au akamsaidia kurudishia maskini, itafaa. Kama ilivyofaa kwa Mtume alayhi salam kumtolea sadaka yule mtu, basi mtu kufanyiwa na mke wake mimbabi au la. Si mnaelewa? Masala mengine haya, vipi mtu mwenye kufanya zinaa katika mchana wa Ramadhani hajamuingilia mke, kamuingilia kimada katika mchana wa Ramadhani, huyu naye vipi? Kafara inamhusu? Ala sahihi, naam, kwa kauli yenye nguvu ndio, kwa sababu ile ni jimaa, lakini muharram. Huyu atapata madhambi ya zinaa, moja. Saumu yake itabatilika, mbili. Na tatu, atatekeleza hizi kafara zilizotajwa. Lakini baadhi ya mashaikh wanaona huyu atapata madhambi na kulipa. Ibn Uthaymeen ana fatwa hiyo, atastahiki dhambi ya zinaa na atalipa fukwa. Ama kutoa kafara hatotoa, kwa sababu hili haizingatii kama ni jimaa ya kisheria. Hayo tuliyosema yana faida? Hayana faida? Sheikh anasema waqad dhakara Sheikh al-Islam, na hapa pana maneno makubwa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, mazuri sana. Waqad dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na kwa hakika ametaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anna al-jima'a fi haqqi as-sa'im, kwamba tendo la ndoa, tendo la ndoa kwa haki ya mwenye kufunga, fihi shabahu bil haidhi wal hijama, kuna ndani yake mfanano tendo la kufanya jimaa, tendo la ndoa kwa mfungaji, kuna ndani yake shabahu bil haidhi, kuna ndani yake kufanana na hedhi, wal hijama, na kuna kufanana na kupiga chupu, min nahiyati annahu istifraghu, kutokea kwa upande kwamba hiyo jimaa hiyo ni kutema kitu, ni kutoa kitu. Jimaa, tendo la ndoa, mambo ya kifikihi haya, jambo muhimu, limefananishwa kwa upande fulani na mwanamke mwenye kutokwa na damu ya hedhi, somo yake inakuwa ni baki. Tendo la jimaa limefananishwa na upigaji wa chupu ala sahihi katika mchana wa Ramadhani, kwa upande wa kwamba ilo tendo la ndoa ni kutoa, kama vile mwanamke anavotokwa na hedhi, kama vile mpiga chupu anavotokwa na damu, ndivyo wewe unavotokwa na yale mambo wakati wa jimaa. Kuna vitu unavitoa, na ndio maana saumu yako ikawa imebatilika ukifananishwa na mtu aliyetokwa na hedhi au na damu ya chupu. Hilo ni la kwanza. Lakini pia wafihi shabahu bil akli, na kuna ndani yake huko kufanya tendo la ndoa mfananisho na kula. Wafihi shabahu bil akli, na kuna kufanana na kula, kuna kwenye huko kufanya jimaa kufanana na kula, washur na kufanana na kunywa, min nahiyati shahwa, katika upande wa matamanio. Jimaa ni matamanio, ni hamu, kama vile ambavyo mtu anapata hamu ya kufanyaje, hamu ya kula na hamu ya kunywa. Na ndio maana ukifanya jimaa saumu yako inabatilika, kwa kuwa hapo itakuwa umetekeleza takwa la hamu yako, kama vile ambavyo ukisikia njaa katika mchana wa Ramadhani au kiu, ukala au ukanywa. Ala, jimaa imeharamishwa katika mchana wa Ramadhani na imekuwa inabatilisha funga ya mfungaji, kwa sababu inafanana na hedhi au hijama katika upande wa kuwa ni kitu chenye kutoka. Ukifanya jimaa kuna vitu vya toka. Lakini pia jimaa imefananishwa kwa upande mwingine na kula na kunywa, kwa sababu kuna hamu, kuna kusikia hamu ya jimaa, kama unavyosikia hamu ya kula na kunywa. Kisha hapo watanukuu maneno mazuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akilizungumzia jambo hili kwa faida zaidi insha Allah ta'ala. Kipande hichi kitakuwa ni cha kesho kuliko ile qala rahimahullah, taanza kesho kufanua haya maneno yake. إلهنا بارك الله فيكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.